بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ وسيدي عمر بن سعد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه أرضاه عن نبي في رماح حزب في الفصل الثاني عشر في الرماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، ثم قال: ضبط النفس بأصل يرجع إليه في العلم والعمل لازم لمنع التشعب والتشعيب. Waxu Cheikh Ahmed Zarrouk bi radiyallahu ta'ala anhu mo jexlu won waw bimu indi ci tafsisul qawaid manam bimu don wax nan jele xam xam ak jefe ci serigne mo geuna mat ke nga jele ko sans serigne comme voilà muné kon nak lolu mom motax serigne am solo parce que comme yalla daf ni ay alquran bal hu ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilm man ay alquran ay la yo xamantene yu leer lañ yo xamne yalla dako def ci deñu ñi nga xamantene ñom lañu jox xam xam kon ñoñu nonu nga top leen dafa ak sa borom neena wattabi' sabila man ana bil ilayya topal yoonu nga xamne dafa jël dafa delu complètement ci man kon bu boba ak serigne day daal di mëna am rawti na sahaba ay radiyallahu anhum ñom dañu jël ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom jël ci mu xam xam jël ci mom ak jëfi manam roy nañ xam xamam fexé nañ ba mok bu teyé ko mokal ko jang ko tak ko mais fexé nañ aussi balan ba top ndoku ci ay jëf du roy ko niki nonu mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëlena ci jibril alayhi salatu wasallam ba paré don top ay isharata manam ay junjum ay orientation ci biñ ko laaje bi malaka bi ñëwé ne ko ndax damay nekk malaka bo xamantene malakan nabiyyan manam malikan nabiyyan wala bok nabiyyan malak malik bok nabiyyan malik nabiyyan malik wala nabiyyan abd mu ne kon jibril alayhi assalam joxon ko ci suuf mu tourné ni jibril lu moy def jibril alayhi assalam joxon ko ci suuf manam moy parce que malaka bi dafa ñëw ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla tanulo nona ndax da ngay tan nekk yonent bo xamne bour ngay don comme yent Allah subhanahu wa ta'ala wala yonent bo xamne jam ngay don mu tournal jibril alayhi assalam ni ko ni tanal nek jam manam joxagne baram bi ci souf Allah moy tanal waccel sa bop tanal nek jam tabi'una radiyallahu anhum tamit jeul nañ ci sahaba yi radiyallahu anhum jamaa motax talibi tabi'i yu nek amna mus nañ ko gis ci fakiha bi affaire bobu tabi'i bu nek amna ay sahaba yu mu andal comme ibnu muhammad ibnu sirin sa'id ibnu al-musayyib abdurrahman ibnu hulmuz al-a'raj ñom ñep abu hurayra radhiyallahu anhu lañ doon andal jago won ak mom wuhayb ak mujahid ibn jabr ak ñom sa'id ibn jubair yu radhiyallahu ta'ala ni jami'a ñom Abdullah ibn Abbas lañ doon andal radhiyallahu anhu ba jëm ci ak ñeneen mune lolu kon mom moy kon leer na ni xam xam ak jëfé ñoom dañ doon wut sëriñ bo xamantene ci mom lañ ko daan top amma jariñu nak ci yitté sëriñ bi ak ci xalam al himmat wal hal mune lolu Anas ibn Malik radiyallahu anhu sayyiduna Anas radiyallahu anhu junjunako fi mu nan ñun de ma nafadna turaba an aydina min dafnihi alayhi salatu wassalam hatta ankarna qulubana ñun de faxa suñu loxo ci suuf ci biñu robé yenenbi sallalahu alayhi wasallam ba paré rek loolu la suñu xol dafa commencé yekne amna lu ci manke loolu moy le fait que yenenbi nekkon fi sallalahu alayhi wasallam ñukoy gis loolu dafa am njariñ ak leer gum leen daan jural te yenenbi alayhi salatu te borom xam xam yi ñom ñoy ndono yenenti alayhi salatu wassalam ci seenu xam xam ci seen jëf ak ci seen ay xaar ci lu tew ak ci fañu jëm yeb ñoy ndono yenenti alayhi salatu wassalam donte jégué wuñu martaba yi nga xamne moy martaba yenenti alayhi salatu wassalam mais ñom ñoo leen doon li nak mom ci d'une manière générale mom moy ciosanou sakku li nga xamantene mom moy djegéñ yalla subhanahu wa ta'ala wa ko xamantene manam bu amé ben xal ñu téw di jotayo ak mom du ñak mos ñu tibé ci mom xal bobu non lool mom motax ñu diglé manam ñu diglé ñuy and ak nit ñu bax parce que nit mënul and ak nit ba paré du jël ci mom dara mu bax ak mu bon lool tax ñu diglé kon di and ak ñu bax ni motax tam ñu téré di and ak katchori mu ne fafam na nga dégg lool intaha summa qala top nak mu ne dabtul nafsi tak bakkan bi aslin ci ciosan bo xamne yor jaw def na delo ilayi ci mom fi la ilmi ci xam xam wala amal ak jefe lazimun lu war la lu takola ak mbir mi lit man ngir waral ngir xagn ak tashaub ak paj paj lo wa tashaib ak paj pajale manam moy lan moy di ragal di manam di disperser wu soit ngay disperser wu wala ñu lay disperser lool motax il faut bakkan dang koy tek ci ben lan ci ben ray wala bo xamantene ray bobu ci ngay ne ciosan la bo xamantene fofu nga ci delu ci xam xam ak ci jëfé fa lazim mom motax nak day daldi war al iqtida roy bi sheikhin ci serign bo xamne xat deug deug tahaqqa incarné na melowona duguna bu baax ci manam incarné na ittibaahu ak topam wala wërna ni ittibaahu ak topam li sunnati ñir sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa tamakkunuhu ak jappandem minal ma'rifati ci xam gi mu xam yalla manam ma'rifa xam xamu arifuna yi manam mu ko xam tane vraiment day xam xamu wali yi li yarja bu ko defé muy delu fi ma han yaridu ci li rot aw wala bok yuradu lo xamantene def nako nam ma and ak iltiqatu di for al fawaid njariñ ar rajiat yi nga xamne def nako deloli asli ngel ciosanam min kharijin ci liko dalé ci bitim iz ndax al hikmatu khereñ ak sagesse dalatul mu'min la comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam al hikmatu dalatul mu'min moy lu reer la bu aji gëm manam nit ku gëm sagesse kenn momuko fuko julit fekk mën nako for manam moy kon da fay war ñu roy serigne bo xamantene leer na ne ci kat day top yenente bi sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba pare amna ak jappandi ci xam yi nitu yalla yi di wax manam nitu yalla yi ñi wax mom xam nako comprendre nako deg nako kon mën nako ba pare mom ci bopam xam nako su ko defé ñuy delu ci mom ci lepp lo xamantene def nako namu def na ci bëgg wala def na rat dina lepp lu xew rek ñu mën ko ci ngir mëna manam ñu mëna déllu ci lool ci mom pour mëna jën for ndariñ yi nga xamantene ñom ñoy déllu mom lañuy déllu wat ci ciosan bobu non parce que de toute façon loolu il faut mu am parce que hikma moy sagesse bi koku lu yenenti wax sallallahu alayhi wasallam manam moy julit bi moko mom fu mu ko fekk daf ko wara jël wowote lool li ñu wax kan nakhlati mi ngi melni an nakhla moy yamb wa nakhlati moy yamb gi taraa mom day samukul latibin lepp lo xamantene lu tey la summa nak top nak manam day dem day foratu wala day foratu taraa day foratu kul latibin lepp lo xamne lu tey la moy ñom mom day dem garab gu neex gu ne mu dem fexé ba foratu ci summa top nak la tabitu way du fanan fi khairi job xaha ludul ci manam ci comme liñ wax tagam moy ni ki num tut par mom muy defare ay kiyum num tut ay lemam waaw du fanan fenen fudul fof wa illa ndax budul lol rek lam yontafa deful meuna jarino bi asliha ci aslu gi manam moy lem bi xam nga motax fumu meuna dem ba foratu dara julit bi après da koy delo wat ci serigne bi pour serigne bi mokoy orienter tek ko won ko yoon bi parce que mom xamna nit day top sunu yenente bi sallalahu alayhi wasallam ba pare xamena li nga xamne mom moy tukke ci nitu yalla yi muna waqat deug deug tanahara rayantena fuqara'ul andalus fuqara moy talibey andalusi min al mutaakhirin ci ñu mujju ñi min al iktifa fil iktifa'i ci doylo gi ñu doylo bil kutubi ci tere anal mashayikh walif serign ci summa tok manam ñom ñep dañ doon wérante han manam rayante ci fexé bo def nañ ci yitté bu bari bari pour ana nan lañuy def ndax lolu mënef na nek wa wala det ñuy laccé nak ndax lan ndax mënef na doylo tere bañ am serign summa top katabu ñu bind lil bilad ñel dekk yi rew yi ñu deug fa kullun kep ku nek ajaba dafa tont gis nga kullu bi ci dess dafa yok kep ku nek ajaba dafa tont ala hasabi ci lu tolok fathihi liko yalla ubbe wala ak ubbeum wa jumlatul ajubati li nga xamne mom moy mbolom wa jumlatu mbolom al ajubati tonti dairatun day wor alal ala salasati turuq ci ñetti yoon ñetti yoon sen tontu yi waaw manam ñetti façon tontu lañ am manam solo angle biñu xolé mbiri ñetti angle lañ am pour xol affaire ci question biñu poser est-ce que nit ñi mën nañu doylo di jang téré yi té duñu soxla am sëriñ al awwal wa xolal dafa tepp alif lam wa après ak lam bi ci mujju voilà al awwal bu ñëk bi moy fa nazaru dañuy xol lil mashayikh ci serigne yi dañuy xol par rapport ak serigne bi moy kan ñu ne fa shaykhu ta'lim serigne jangale mom ko xamne mom dalay jangal kesse muna takfi dana doyo an huwalliku al kutubu tire lil labibi lil labibin la xolal labib du labit lil labibin ñeel borom xel mu ñaw borom xel mo xamantene haziqun bu ñaw la koku yaarif ko xamne dana xam mawaridul ilmi manam ballu wayu xam xam yu ak seen waccu way koku non nga xamne lu meuna gis ci tere yi dina ko meuna xam dina meuna xam ki lu mu wax lan la dina ko meuna comprendre te du def erreur ci compréhension koku mom han koku tire yi dana ko doy koku jaru muy dem di jeli ci ay cours muna tok keureum rek di jël tere yi di lire dina ko doy wa mais il faut mu yegg fofu wa wa shaykhu tarbiyati serignu tarbiya nak moy ki tarbiya gay ki yarata takfi dana doy an walif ko as-sahbata andando li fi dinil ñeel borom diine bo xamne aqilun borom xel la ba pare nasihun ku lay bir la manam cheikhou tarbiya mën nañ ko remplacer mais kikoy remplacer il faut mu nek borom diine bo xamantene borom xel bu ñew la borom xel mu rafet la ba pare conseiller la parce que ñett yi bu mu ci manké rek du bax wa budé du borom diine bu amul diine du bax budé amna diine wa xel mi ñew xel mi rafetul mom musiba dal la lay duggal ay wara yof tiaxar dal voilà yof tiaxar parce que am xelam mo dul rafet wala bok ko xamné nasih la budul nasih ko xamantene dalay lay bir un conseiller sincère budul koku tamit dalay mën na am diine am xel mais problème moy dula jariñ lu bari parce que du nek un bon conseiller dalay sétan ñett ñi boko gisé ci nit koku doyna wolif serignu tarbiya nit wa au lieu manam serignu tarbiya koku mëna doy par rapport ak deeng manam koku doyna pour serignu tarbiya muna wa shaykhu tarqiya muna serignu tarqiya nak moy ki lay yégué ngay xoti maqama yi ci lu gaaw yak fi dana doy anu wolif ko al liqa' dajje ak dajje wa tabarruk ak barkelu waluyu bobu bo dajje mom ak ngay barkelu ci mom rek doyna manam troisième façon mom lay ban mom cheikh tarqiya moy ki nga xamantene da lay yekiti ngay xoti wa xamay ci lu gaaw tarbiya moy ki nga xamantene day def ci yow jikko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam may la nga am fatkhu koku lolou moy tarbiya tarqiya nak moy ki nga xamne da ngay day tax nga xoti maqama yi mais legui entre deuxième serigne bi cheikh tarbiya wa ak cheikh tarqiya wa kan mo geul mo cheikh tarqiya wa parce que mom mom da ngay xoti maqama yi mais dina ci ñew legui inshallah inshallah dina am quelques dina am ben ta'liqat yu may def après buñu paré ki bi inshallah nam may ta'liqat inshallah ay annotation legui mu ne kon koku dajé bo dajé serigne walu yu mak ak di barkelu ci mom rek day doy manam kon ce qui veut dire que ñom biñu xolé mbir mi ci walu serigne bi dañu gis ne serigne ci jëmi bopam nekul lo xamantene pour ñom obligatoire ku nek ça dépend ci yow fi ngay tollu lo xamantene ki boko amé dana la doy ki boko amé dana la doy li boko amé dana la doy pour ñom lool mom moy ben gis gisim bi deng muna way nak wa akhdhu zalika waye nak jëlé lool yépp min wajhin wahidin ci ben ko wala atam mo gëna mat gis nga fiñ def virgule lool la manam kon jëlé lepp ci ben wala moy fexé ba gis sëriñ bo xamné yépp da koy matalé nak atam mo gëna mat ko xamné li lepp matalé nako man nako def koku gëna mat manam mu dajalé yépp waaw ci même nit ki ñoy kumali nek oustaz wa nek cheikh nek tarbiya di meuna tarbiya waté ba far nek muraqi di def cheikh tarqi di yekiti gaay as-sani ñaaral bi ñaaral kuru mu an-nazar moy xol li xali talib moy dañu xol nak legi benen walu bu ñëk bi dañu xol serigne walu serigne angle bobu lañ ko xol bi nak mom moy dañuy xol xalu talibé bi ñaari manam yenen ñaari groupe bi ñi tontu ci masala bi dañuy xol kon xalu talibé bi fal balid ki nga xamantene mom ak ko manam ak deg degum reuyut bu liré téré du mën comprendre du gaawa xam wala bok bu day deg samba dañuy serigne bi manam mom dañuy bindu samba momu lire demba expliquer bu reba dadi hein dadi wax ibra wala bok japp ibra dem net li di modou wala buy bindat mu bindat hein mu bindat jak legui buy bindat mom day bindat jak complètement faf kokou moy le talibé de bas étage quoi voilà wow moy kuy doga départ wala ku xamul wala yoy la bu damul ñak la woñal ko min sheikhin ci serigne bo xamne yu rabbi ci daf koy yar kok mënu ñak diko jangal dank dank muy évoluer petit à petit mo mënu ñak wala bi borom xel mu ñew mi nak tek fi dana ko doy al kutubu tiri fi tarqi ci yegam ci évolution ci ascension lakin huway koko la yaslamu du muccu min ru'unati nafsihi ci ay probleme bakanam ci ay tak tak tilim tilimi bakanam yuko bakanam di indil diko indi lay problem wa in wasala donte yegna libtila al abdi ndax natto gi ñu nako natto jam bi ru'yati nafsihi ci gis gi mi gis bopam ñaarelu nit ki moy borom xel la bu ñew parce que ñaar ñofi nek ñi nga xamne seen xel tawarakallah ak ñi nga xamne seen xel li yalla xam doon ñi nga xamne seen xel bi moy seen capacité intellectuelle moy yegul fofu moy yegul fu ñu mëna lire yeen téré yu mag yi diko xam mais de toute façon jang bi mënu ñak parce que lutax mënta ñak te lolu dinañ ci ñew inshallah lolu dinañ ñew inshallah lan motax jang bi mënta ñak mais dañuy wax rek tontu bi lan la mais borom xel mom non nan lay nonam koku fokk mu am ku koy orienter amma ak nga xamantene mom xel mi ñaw na mom lu mu lire ci téré dina ko comprendre dana ko ki bu lu bëgg xam bu ci défé effort xam ko et cetera mu ne koku bu boba mom téré dinañ ko doy mu ne mais problème dina am problème moy lu way nak mu ne waye nak du muccu ci ay fièvre bakkanam koku du ci muccu parce que mu ne même bu yeggé bakkanam tout temps daf koy won bopam bakkanam daf koy won bopam yo pontan ga yo bop wala yo jambar nga yo dal vraiment c'est tout yo dal ku melni yo dal defena gis ci gox yi vraiment barakallah non vraiment vraiment neexul mais nak dara nga dal waaw ak yu mel non yalla ñu yalla sam as-salisu ñettel bi moy an-nazar xol gi ñi xol lil mujahadat ngir yut choono yi ñi def manam kon dañu xol benen angle moy objectif yi ñu bëgg atteindre ak effort yi ñi def pour atteindre ko waaw kon mom ñetti vue d'angle la am waaw kay au niveau de mu ñëk jël point de vue sérigne voilà mu né sérigne ñetti façon lañ voilà mu lim len technique voilà mu né légui du point de vue du talibé talibé ñaari façon lañ voilà après légui nak mu né du point de vue des objectifs voilà point de vue des objectifs mu né fa taqwa ragal yalla mom bu dé ragal yalla rek nga bëgg koku la taxtaju ajuwul ila sheikhin ngir ci sérigne koku ajuwul sérigne li bayane ha ngir leer gi mu leer wa umumha ak matale gi mu matale koku leer na ba bar dafa general ragal yalla kessa la moy def limu digle baye limu tere te yalla tax jeexna wal istiqamatu choworal nek ku ju pot ko xamantene du moy yoon wi ben yoon koku nak taxtal dafa ajo li sheikh ngir ñeel serigne fi tam yi ci meuna ragnele al aslah li geuney sel min ha ci mbiri a chaque fois lan mo geuna sel mudi la ci orienter pour nga ci tegg dafa ajo ko mom day ajo serigne wa muna waqat leg leg nak yaktafi dana doy bima dawonoho ci li nga xamne mom lañu bind bima duwinahu ci li nga xamantene mom lañu bind al-labiba ki nga xamantene mom moy ki borom xel mu ñaw mi al-kutubu téré yi leg leg danañu doyal danañu mën nañu jariñ ki nga xamne borom xel mu ñaw la wa amna ño xamantene yegg na niveau ci xel ak ci mëna xamé ak ci luñu gis ci borom xam xam wax ko ñu mën ko comprendre lo xamne ñom tamit pour mëna xam lan mo gëna bax ci lu ne lol mën na len yomb dañuy nek bu nek ci téré rek lol mën na len yomb kon koku moy benen catégorie kon ce qui veut dire que bu dé ragal yalla jarul séri ndax dafa lèr xamna ñepp xamna luy ragal yalla dég ah bu dé choor istiqama koku dafa laj sérigne bu lay tout le temps dila orienter ci lan mo gën ci mbir mu ne lan mo ci gën lan mo gëna sell bu fekente ne mu ne mais bu fekente nit ko am xel la ba nga xamantene lu mu lire ci bu téré yi bu roxo xoy mën na ko comprendre te dana ko xam xam gu deugal dina ragnet le koku tamit téré yi mën nañ ko doy parce que lolou la nit ki doon jariñ mu ne nak wa mujahadatul kashf waye yulli choona xex ba am kashfu mom wa tarqiyatu ak bi yek ci maqamay kawé la budda munul ñak fi ha ci mbir yoy min sheikhin ci serigne nak manam ci pour kashfu yi nga mëna xam lan nga ci wara def manam bo amé ben kashfu dévoilement légui nga mëna il faut nga soxla ko xamne da ngay delu ci mom mu nan la ah li kat nga gis li lay tekki té nangam ak nangam motax té nangam ak nangam ce qui veut dire que fi nga toll kon del def li bayil li ak li ngay doxale lool fo nga am ko lool munu ñak seri yurja bo xamne def na dolu ilay def na delu ilay jëm ci mom futu ha ay fatxom ay ubbe giko yalla ubbe karu ju ay comme nim doon delo mom yenenbi alayhi ala nek mu salatu julli wa salam guñu lekkel ak mucc li wara khatam na nawfal ñeñu wara khatam na nawfal radiyallahu anhu moy kan wara khatam na nawfal wa ya khadijat radiyallahu anha bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñewé juggé ci gharu hira ñew na ko dama dafa titone ndax bi buñ ko wacce iqra et cetera mune dama jommi nangam nangam ñew dafa dem ci waraka ci warakatum nawfal la dem ne ko netali ko li nga xamantene mom la ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxon bam nan ko lolu day hadha namusu musa koku namusu musa la manam moy ki doon indil wahyu bi yent yalla musa alayhi salam mom moko feñu gis nga manam mom da ko deg rek xamni koku la kon nit ki tamit day soxla lolu lolu nak no warakatum no nawfal radiyallahu anhu bimu def li almihi ngir xam gi mu xamone bi akhbarin nubuwati ci xabar yi aju ci nubuwa wa mabadi zuhriha ak tambale nan lay feñe ak tambale kay feñe manam buy feñ nan lay manifester wo nan lay tambale et cetera lolu tamit nit ki buy am pour mu yegi ci maqama yu kawe am ay fathu kashfi yu ki yenn kushufati mu mën ko interpréter ak yenn fathu yi et cetera koku day soxlu serigne bo xamanteni nak mo nan ko ah li nga gis nangam la li la feek yeggo fi xeyna worogul sey mbir dess na wor et cetera bo yegge fi nak man legi nangam manam et cetera yoy fokh mu soxlo ko fetali ling fi net ci wor ben jour ah waaw thank you jamono jojo xena jamono gi nga xamne faja aho mom lako betti won al haqq bur yalla ci deug mi deug yalla dako betti won ci wan ko nubuwa mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muna wa hadhihi tariqatu gila yon nak manam kon yon bi ni moy 3eme bi nak 3eme bi ci objectif ci wa 3eme bi ni angle bi ni le fait que nga xolé ko nonu qaribatun mo gëna jégué minal awla ci li gëna yeey wa sunnati ak sunnati te sunna maaha mom la andal manam texte sunna yi mom lañ andal chapitre rek bari paragraph bi rek doyna cour wa li rek mom ma sha Allah wa deng kon pa li ni doyna en fait da ngay xamné té lolu peut-être ci introduction wax ji lañ ko won def mais indi ko fi ni maam ci introduction chapitre mais indi ko fi tam peut-être du ñak du dina édifier inshallah dafa am luñuy wax al irada moy nam al qur'an néna ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه بول داك نيغا خامتاني يو يننتي بي صلى الله عليه وسلم نيغا خامتاني داني وو يالا ديكو نيان ديكو دي تودو يالا تي صوبغي اك غونغي تي جيم يالا رك لن بغ يريدون وجهه مو وخ تامن ن واذكر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ديل تود يالا ديل ذكر نيكال يو يننتي صلى الله عليه وسلم اك سا بوب تي صوبغي غون غي مانام دي اندك نيغا خامتاني نيوم دانيي ذكر دي تود يالا صوب اك غون تي يالا رك تخ ني جوبلو تي نام ديم تي يالا يريدون وجهه ci ngay xamé né lolou motax tariqa yi lu ci upp presque yépp am zikar suba ak ngone té ñi ci nek nan lañ leen tuddé talibé nan lañ ko tuddé ci tariqa murid ki namma yegg ci yalla xolal chapitre bi nan la ko tambalé fi i'lamihim annahu yajibu ala kulli du chapitre bi benen chapitre bi la bi ci teggu moy bi ci teggu juste bi ci teggu ni moy fi wala bi teggu ci bob wala mune fi i'lami bi annahu yajibu ala kulli man ta'allaqa bihi at-talamiz wal muridun talamiz moy ñi ñew pour sakku xam xam kesse muriduna nak moy ñi nga xamne dañoo ñew nam li talabi tarbiya wal irshad deng ñoñ dañoo bëgg ku leen tarbiya ak ku leen jox ay junju ay orientation bo xolé ci bir buntu bi liñ ci wax murid bari na liñ ci wax batu murid moy talibé loolu lañ wax mo ndax dafa lan namba dem ci yalla alquran mi ngi ko tuddu ci ay yi ma la wax sank mi ngi ko tuddé ci benen ay bi di wone ni jigen tam da na ko nek in kuntunna turidna allah wa rasulahu wa dar al akhirah bu fekente ne yene yalla ngeen bëgg ak yenen tib sallallahu alaihi wasallam ak keur bu mujju alquran neena minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhirah amna ci yeen ñu bëgg aduna amna ci yeen yu bëgg al akhirah nam gog ku ko am volonté pour wuti ji dara volonté bi ci bop mo tudd al irada wa limi di wuti ji koku nonu mom lañ wax murid kikoy wut ki wuti ji koku lañ nane murid motax bu ñew muridullah moy ki xamne dafa bëgg yalla dafa bëgg nam dem ci yalla alquran tuddunako ci ay yi mala wax mais gis nga ni tudduna ñet yu ñuy sop ko xamantene ya al aduna la bëgg aduna moy objectif dang koy gis goudi ak beccëk muy def ay effort yu dul jeex pour am alalu aduna kesse wala banex yu muy amé ci fi ci aduna mu am ki nga xamantene dafa nam al-akhirah la bëgg mom koku tam dina am al-akhirah wa dafa Allah mais koku limi am ci al-akhirah mom bu joge dundu aduna bu demay taxo dem ci dundu al-akhirah fofu al-akhirah atte yoy rek lay amé atte lay xew al-akhirah aljana etc mais ki xamantene yalla la bëgg te ki bëgg aduna koku bakkan ak sheytaane ñoy nekk ci xolam diko orienter ki nga xamantene yalla la bëgg al-akhirah la bëgg koku malaaka yi ñokoy orienter khawatiri khalat yi ñew ci mom yépp malaki lay top khalat yi ñew ci xolam yépp ci malaki lay jogé parce que al-akhirah la bëgg rek nga xamné yalla la bëgg khalat yi khawatir ilahi lay doon yu jogé ci yalla lay doon bu wowa nak la nahiyallahu hayatan tayyiba la wax dañ koy dundal dundugu sel go xamantene du dé day jogé ci dundu moment bi muy jogé ci benn dundu mi ngi ci benen dundu fekk na ci même dundu bi la xaal bi rek kay wuté mais même dundu bi la né koku même al-akhirah du dé koku parce que de toute façon même al-akhirah étape bi muy tollu mën nako tollu fi ci aduna bu démé al-akhirah manam mom étape yi ñu mëna jaar yépp ba aljana ba gisenté ak yalla mom jall nako déjà ci aduna parce que mom yalla la bëgg ta sen ak yalla borom koku ta sen ak yalla yalla won nako bopam fi ci aduna mu xam yalla mu nek arif fi ci aduna la ko yalla woné bok ci gay wa li nit ñi di wut ba bir manam mom banex bi mi am ci dundam ak li nga xamne mom la ko yalla yi won diko xamal hatta kawsara gay yi dañuy xaar bu soxla xaar ba dem alakhirah pour nanti mom soxla wul lool fi la koy nané parce que yalla la bëgg yalla moy nek objectifum ci lepp yalla objectifum mais kan moy talibé bobu al murid man huwa al murid ak lan moy al irada nam gogou moy lan ñu né al murid huwa alladhi la yurid talibé murid dañuy wax talibé wala murid ci langage soufi moy ki nga xamantene amul nam amul leppum da ko baye yalla yalla mo koy tanal mais mom ci bopum amul nam amuko yalla rek moy objectifum jeexna point final ben objectif la amul yalla irada moy tarkul aada ñaar yoy ñaari mo yoy bayyi aada li nga baxo ce qui veut dire que yow amul dara lo tanal sa bop talib bi nak bu gisee lolou day soxla kuko orienter parce que xamna ni lolou maqama yu kaw yoy munu ko yob bopam fokk mu am kuko dimbali mom serib koku munu ko am mom kess fokk mu am kuko jappal ci bir kula jappale gogou nak dafa am ay étapes tamit motax serigne bi nit ki su amé serigne bu mat serigne ba dem or teunku ci mom orienté wu ci ay mbirum xam nga lan lay mujjé def dafa am ay téggine yo xam tane dañ ko koy lat ñeko nako mel par rapport ak serigne yoy ci chapitre yi di ñew dinañ ci ñew inshallah mais bo nekke am objectif bobu parce que ñepp d'accord nañ ci ben affaire moy borom xamul souf tasawufi psychologie et cetera ñun ñepp d'accord nañ ci ben affaire moy ku bëgg dara deug def ko so objectif dang koy jot amul manumako mom du am ku amul manumako ko xamne xelam manam psychologiquement amul manumako li mom duma fa yegg abadan ku amul lolou ci sa bop bi nga yegg fa nga jëm ki am barrière moy ki nga xamne dafa tek déjà mom ci kanamam ay barrière mais fi nit himmatul insani yitté nit mo fété kaw lepp cheikh tidiane radhiyallahu anhu dañu don te gannaaw aras na mbiruma ne yitté nit ko upp doole maintenant nak mënoni talibé la dama objectif ba paré di basé wu ci suma sañon rek ak suma bëggoon ak bëggoon na ak j'aurais voulu que j'aurais souhaité que yoy rek ça dit que il faut nga ni li fokk mu am ko yoon bi nak mom mel ni yoon bi li la laj lolu dana ko dépenser pour am li ma bëgg jeexna amna yo xamne dinañ ci ñew inshallah ci bir chapitre bi ñu ne mais motax talibé ci début yom yi rek parfois feñum daf ci feñ ci début yom yi waaw manam buy tambali parfois feñum daf ci feñ motax leg leg serigne bi bu xolé talibé bi gis ne ni muy mel yitté wu bi muy yitté am yitté bi muy am volonté bu départ bi ba par yitté bobu mu gis né da koy garder muy jema jam yalla di top yalla dara lu ndox digënté mak and jaar ci yoonu yalla day xamné ki bu ci kanamé légui dina nek grand quelqu'un ki dana mësa nek kenn ku mak ay mbir yu reuy dina ko mësa am parce que départ am moko woné mais ko xamne dès le départ mom dafa jappé affaire bi comme partie de plaisir rek pour mom nak ci serigne bi wala and ak mom lolo dal affaireu bon part de plaisir dañuy and ak mom c'est vrai que ku bax la rek mais bon voilà lool rek la japp kok moy fin mom du ko du démé non c'est-à-dire que dafa am ay objectifs yo xamantene mom ngay tek sa karam lool moy al murid lool nak su fekente le objectif principal bobu nga xamantene moy bëgg dem yegg ci yalla deug deug lool nga mësk ko tek ci sa kanam de telle sorte que koku du am sax kirayu aljana ak safara du am sax kirayu maqama dama bëgg yegg maqama sangam sax du nek objectifum yalla rek moy objectifum jeexna parce que kiray dafa am kiray yo xamne lëndëm lañu am kiray yo xamne leer lañu kiray lëndëm moy ñom bakkan sheytane ay affaire aduna yi bëgg aduna ak yoy non ay kiray la bu lay dox ba tax do yegg ci yalla mais kiray yi nga xamantene lëndëm la moy ay bëgg dem aljana ay bëgg maqama tax ngay jaamu yalla manam yuriduna wajha la alquran wax yalla rek lañu bëgg jeex buñ amul ben maqama grawul mais yalla bu ñak yalla nañ am yalla talibé bobu nga xamantene dafa bëgg bëgg irada bobu nek murid pour yegg ci yalla da fay am lo xamantene manam bu nekké lo xamantene nekul lu naturel ci mom parce que ñaar nit lañ dafa am ño xamantene te ñi ëpp lañ moy ñi xamne ñom naturelul ci ñom c'est vrai que donc dañ koy def dañ koy liggéey pour am ko yoon bu difficile la bo xamne serigne deug mo la ci dimbali ak yitté bu carré objectif mo la ci yegg la men dank dank inshallah di nga yexi ni dama nek talibé bi di yag du beuri lu muy deg waxu serigne bi du beuri lu muy jotayo ak mom di beuri lo xamantene daf koy roy diko xol ci mom et cetera bëgg ko bëgg go xamantene day dem ba presque jeex tak ci mom jaxoso ak mom lolou suko defé yalla daf koy defal bëpp wax bo xamantene talibé bi deg nako ci serigne bi mu jëfé ko mu deg ko pa deg rek après dem yon mu deg ko ne fokk ma jeffe ko mu jeffe ko day mujjé nek wax joji day nek lèr bu yalla tek ci xolam wa su talibé bi démé deg waxu serigne bi mu rapporté ko netalé ko netalé ko ak fonk gi fonk wax ji ndax serigne bi ko wax yalla day def jeexital gogou jeexital waxam mu dal ci xolou nit ñi ñi mi waxal comme si serignum moko wax ni mu don dal effet bi mi am budé suñu tariqa ñu tariqa ci cheikh ahmed tidiane rabbi allah tabaarak wa ta'ala an warḍahu 'anna bihi ko ko talibé bi ben serigne la am ray en réalité muy sir cheikh ahmed tidiane rabbi allah ndax daf né man aradani fal yuridni wahdi ku bëgg nek sama talibé da ngay nek sama talibé man kessé sauf que ci bir lolu ñaari xéetu nit ñoo ci nek dafa am ño xamantene Sir Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ci lañ branché wu directement sans faille amul ay amul jadd amul dara sans faille Sir Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moy seen sœur ndax lan dañoo jeex ci Sir Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu te bokku na ci li dimbali nit ci mu am lool moy buy jël tariqa mu jël ko ci ko xamantene mom muqaddam la bu jeex ci sir cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu ndax su jeexé ci sir cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu bu ko joxé tariqa bi daf koy brancher directement ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu amma sude muqaddam bi comme lu upp ci ñi ñu nekk suñu jamono yalla nañu yalla sam te yewenal xali mineur nga xamantene jeexuñu ci Cheikh radiyallahu anhu ñom buñu joxe nit ki tariqa dañ ko jox min hay min wara'i hijab as-sanad ci ginnaw ki rayu cyallale gi diw moma jox koku diw jox ko koku diw jox ko ci lol la yam donte amna barke bu muy am donte amna processus bu muy am donte serignam bi gëna kawé boko topé ci gannaaw gannaaw ci Cheikh Ahmed Tidiane lay doon da deran lolu nak nit ki war na fexé ba bu ko kenn gëm lolu dafa wara gëm déla départ ni mom serignam ben la ci Cheikh Ahmed Tidiane la radiyallahu anhu jeexna bu ko kenn gëm lolu ko diwé ci serign parce que lolu tax mu jeex ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ñoñu pour ñu yegg ci maqama yu kawé yegg nek ay aarifun yegg maqama siddiquna al waqf et cetera bok ci waqifuna et cetera ñoñu yegg ci maqama yu kawé yaaka len rek la laaj respecté werdi bi ak condition yi comme niñ ko waxé ak di beur salatu ala nabi jeexna salatu fatih ci lañu amé sen fatih ñoon moy ben groupe ñom bala yaag ñom fatkhul akbar benen groupe bi nak moy ñi nga xamantene ñom dañoo mel no xamne mënul ñak ñu am bërem sëriñ bo xamne mom arif billah lay doon bo xamantene mom da len di defal tarbiya te tarbiya bobu nak mu len di defal mom du ko wote wo lol moy charte bi ci tariqa bi amul ni kay len man dawe tarbiya amul lol ñooñu motax ci mom la ñom la serigne hadi radiyallahu anhu doon wax naan bo jebboloti manam moy bo jele werr bo jebbolo na nga set ca gaña waju la doy nga top ci charte hein tabiya andak mom ci tidiane moy ko xamne arif billah lay doon cheikh bo xamne wasil lay doon day jokale moy ko xamne dafa xam alquran ak sunna te day top sunnam dafa leer ba pare mu am jappali ci xam xamu nitu yalla yi mom ci ap prêt ak disposition maîtrise kokku mom molay tarbiya ba nga am fatu mais doko wote won nan man ap tarbiya kat la nit ki molay xol ne ah yow ba vraiment xol na ba xol mais doy nga beug na nga jappale ma sama digeunte ak sama borom muy bu ko defé ma bok ci ñu jégué yalla ñaari façon groupe yo ñu am ci tariqa bi même bu fekkenti ni ñepp nak li jaar ci ñom la bu damu jaar ci qutbu zaman mais kenn mo am tarqiya kenn mo koy def ci jamono yépp kenn rek moy def tarqiya moy qutbu bi mais tariqa bi ci gattal lolou mom meun nañ ko résumer légui ci bir talibé yi comme niñ doon wax ñi dañoo bëgg dem mais naturelul ci ñom monam ñom fokk ñu liggéey ko pour mëna bok ñi nga xamné dañuy am irada bobu nak dañuy am irada bobu légui mu buj jaxaso ci ñom koku lañ wax mourid bo fekente nak nit ki dafa dem ba nga xamantene mom naturellement dafa fek ne naturellement la ko yalla binde nonou kokku lañu wax murad al murad ki nga xamne mom dañ ko nam kep nak ku bok ci tariqa bi nga xamne murad la ku yalla nam la du mom mo bëgg dem yalla ko bëgg inna dukhula ikhayya fi tariqatina fa bil mashiati la bil kaddi jismani wa kam unas lol sheikh hadj malik ko wax radiyallahu serigne babakar si radiyallahu dan wa kam unas tawallaw bisuluki ala uslubihi ma qada man qala watini dugg ci sun tariqa bi du lu nit di bëgg ni rek am ko coobara yalla la mo nan ki dama bëgg mu bok ci parce que nit ki bu nekké talibi cheikh nu tidiane radhiyallahu day nekk ci ginnawam tafu ci ginnawam su ko defé maqama yimi am dafa parce que dafa top ci cheikh nu tidiane radhiyallahu motax lool motax cheikh nu tidiane radhiyallahu buñ ko laajé ne ko yow ngeenelu yi nekk ci tariqi bi yépp ci lan la aju ndax ci werr bi ñi werr la wala yow ya tax mu ne deb min ajli man ma tax donc lolu mom moy li aju ci lan ci bir lolu sauf que ay degré lañ nak ñi ñu nam mouradi ay degré lañ am mais mourid mom day tukki dem ci yalla day def sayru al muridu yasiru wal muradu yatiru mourid talibe bi mom day tukki di dox di dem wala mu jël auto mourad bi fusée lay jël wala avion au minimum c'est la différence ñom ñaar yamuñ mourid bi day def choono pour yegg ci yalla mourad bi yalla koy xëc ci mom yenenti ali musta sallallahu alayhi wasallam ay mourad la ñom ñep mais seen bir dañu am ay degré motax ba ci seen bir sax gis nañ différence entre manam nit mën na ñom ñep mën na nek ay mourad mais par rapport ak kenn ki par rapport ak diw ka ca def wala ñaka def ay mourad ay mourid lañ par rapport ak waji lol day am ci bir mouride ci bir mourad ci sen bir ñu joxe exemple yent yalla Musa alayhi salam mom daf do wax rabbi shrah li sadri yalla ubil ma sama deun yenen tibi sallallahu alayhi salam mom ñaanuko yalla ko ko jox alam nashrah laka sadrak yent yalla Musa alayhi salam la la do wax rabbi arini anzur ilayka yalla won ma sa bop yenen tibi sallallahu alayhi wasallam laaju koko yalla ko yekiti bo fofa ba ca kaw won ko bopam Allah et cetera pour nga comprendre digeunte mourid ak mourad waye serigne mom munu ñak ci affaire te bok na ci li woné ni talibé bi deggu na te sincère na digeunte mak boromam moy yalla wan ko serigne bu mat serigne lol signe la buy woné mom sincère na wa alhamdullah ndax ku sincèreul day rire mais mu am ben affaire bu am moy leg leg mën na arriver nit ki sincère ci digënté mo borom wut sëriñ tomber ci ko xamantene lay sëriñ sëriñ ni parce que peut-être place sangam la juddo parce que peut-être mbubu mu mel nangam lay sol parce que peut-être dafa fréquenté ñom sëriñ diw avant parce que peut-être dafa yor melo bo et cetera parce que peut-être mu nax nit ñi ci ay yenn affaire yo xamne taxna ba ñu bëri fogné sëriñ la fekk du sëriñ mais talib bi mom sincère na ñew na ci wut ci ko xam nga lu yalla di def yalla day def xalu sëriñ bobu masalan tay talib bi su soxla ben orientation bo xamné sëriñ bu mat sëriñ bu tassé won ak mom koku lool la ko wax yalla da koy jaaré la ci lamm ñu sëriñ bu fo bi té sëriñ bi mom ci bofum du ko xam talib bi di ci jaarignu lolu yalla mën nako def tam motax mbir mi comme niñ ko gissone ci chapitre 2 bi ak yenen du serigne bi moy kan mbir mi moy sincérité talib bi bu mu wut ben critère pour wut serignam ludul bëgg dem ci yalla jeexna ku ko ko meunal ko koy serign ku ko ko meunalul nañ ko tek ni akum meuna don ak fu meuna bok fu meuna juddo fu meuna dekk jamono ju meuna dundu famille bo meuna joge ben objectif nga am moy dem ci yalla jeex amul deuxième objectif ku lako meunal dal mom la maniko gongo kumako meunalul mani accam na dem non mais c'est vrai sino soko deful dañ lay nax tardel la ba pare tilimal su ruh ba pour nga décoler wat da nga jaf te attention deug gi lu ci upp yalla da koy woné nit ñu bari ñoo la gëna xamné leg leg amna serigne buñu andal wala buñu gëm mais ya des doutes ñoo la ko gëna xam ñoo la gëna xamné amna ay zone d'ombre ay point yo xamné man dal li jaaxal na ma ah si ñoo la ko gëna xam ñoo ko gëna xam mais le fait que at ta'assub li ñu wax ta'assub moy parlo ak di bëgg fiété fenn ak di nan man dal comme que xassna manam di fateliku ay hein non am benen objectif bu bokut ak yalla muy nek barrière bi tax nga def ci serigne bo nga xamné yow lern na ni dessna wala en tout cas ay zone d'ombre yu bari won nañ la dessna yalla won na la ay signe batay la won né serigne bi nak wax deug yalla bo moy lool da nañ yalla sam mune wa qala waxna al imam imam bi abul qasim al qushayri rahimahullah radiya anhu fi risalati ti risalam moy risalatu qushayri tere bu am solo mune sop suma top yajib warna ala al murid gis nga ci talib bi an yata adab waxnañ la lan moy murid sank ci lañ nekkon waw warna ci mom an yata adab ci mu teggenu bi sheikhin and ak serigne mu yaru teggenu and ak serigne fa in lam yakun ndax bu fekkante na nekul ustaz lo ñel ko ustazal ak ustaz de nga la yuflihu du texe abadan ba faw bu amul serigne du texe manam moy du réussir objectif bi du ko am wala mun hada kholal ki abu yazid al bistami radiyallahu anhu yaqulu dan nan wax nan man lam kep ko xamne man kep ko xamne lam yakun nekul lo ñel ko ustazun ak ustaz han fa imamuhu imamu ash-shaytan moy nek shaytan intaha fa wax jëm parce que shaytan fok mu jek ñew nax ko ba pare nak orienter ko te du ko xamé lol mënul ñak dal na ci Allah musul wa fi al-khulasat al-mardiyya ci téré bu am solo bob fala bu da mënul ñak min mu adabil ci talibé manam ci kuy yaraté di joxé téggin yu mati wo woté koku moy al-ustaz bi fa inna tariqa naka yoonu dem ci yalla mom lama bi nga xamné kana nek na fi ghadi sharaf ci dayak teranga wala izzat akuk notel han hafat ci la ci la lambo ëmbé bi ci mom al afatu ruq wal qawata ak dog yi wal umur ak mbiri al muhlikati ala gata min kulli janibin ci bëpp wal manam dañ ko ëmbé barrière ko ci bëpp wal parce que dafa tedd motax barrière ki yépp ci wal gi yépp dafa am ay lan ay ruq ay dog ay mbiri ala gata ci wal gi fala yasluquhu du sobu yoonu nitu yalla yoon bobu ni pour yegg ci yalla illa lul shija'an ku jambaré miqdamul ba pare nango dem ci kanam wa yakunu ba pare mu an nek maahu and ak koku dalilun ak tektal manam ku koy orienter wa alamatun ak mandarga yukoy wonne ko fi la fefela wa hina izin boba kesse nak taxaw ci lay roté al fa'idatu njari قال وخنا الشيخ جبريل الجرما بازي قدس الله سره العزيز ها بوكنا تي سيرنو صوفي ماغي لا بوكون واه وي بان بيريود اه خاوما نا بان بيريود لا تي سيرنو ماغي لا بوكون deng mais ci période yu ñëkki par contre nak ci yu ñëkki la won ay 4e 5e siècle mais japp ko mo bat la ci wala mo wala 3e bi sax peut-être jappatumako deng mom dafa wax ne qaddasa yalla selal allah bur yalla sirruhu mbotum al aziz bu tedd bi wala bu not ba mom da na wax na ne ayu salik ayuma aji subu la tadkhul bul dug hadhihi al badiyat bilak al muhlikat gi alagat illa ludul an takuna nga nek fi hafaratin ci manam kiranga karange atba ño xamne dañuy top al hadarata hadara an nabawiyati bay ko djog yenenbi sallallahu alaihi wasallam ku andul ak hadara yenenbi sallallahu alaihi wasallam bul sobu yow kesse te andu ga yoy non wa yakunu munak qadamak sa djublu dalilun di tek dalilu qat'i hein di tek tak dok hadhihi bariyati gilek birak gilek al ghayra maratul ben yon waadi'an nekkal say mbir bo xamne manam kon il faut boy djublu woutal ko xamne dalay orienter ci lolu ko xamantene moy tax nga meuna tok dok all bobu non waadan say mbir aji nek qadama sidqin wala bok ko xamantene mom day nek ko xamne qadama sidqin ak ndeggu tanku deggu lay don ala asari ci jeexetalu qadama nabi sallallahu alaihi wasallam deggu tanku yantibi sallallahu alaihi wasallam ko xamne day tek tankam fi yenenbi sallallahu alayhi wasallam tegon tankam ghayra munharifin te du nek ghayra du nek ko man du nek ko xamantene munharifin dafa jeng an jaddati tariq wulf yon wujubi al mutabati manam tariq al mut an jaddati ci deggu ci mbaxu ci selu tariq al mutabati yonuk top gi nga xamne mom lañ war top yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala yakhfa te bu mu te manam ti rerul ala man ti ko xamantene lo woñel nako adna bi raatun lu ngeena neew ci xel ak xame wa fitanatun ak ñaw ñawum xel an nas sayra naka tukki kat fi alamu shahadati ci aduna bi nga xamne moy alamu shahada bi ñu xam alladi bi nga xamne huwa moy alamu jismaniyati moy aduna yaram ki jismaniyati moy jismu moy ci jismu la joge bi tek yaram moy le corps physique moy monde physique bi ñu ne ne amna fi barral jiri wa bahran ak geej ku xol fi xamne dafa am geej ak jiri moy continent iza kana bu nekke bi ghayri dalil te amul kenn ko orienter moy xoti aw yon yakunu dana nek al ghalib lu upp ci fi ci wajjo al halak moy day al ah oui ku beug dem ne dama beug dem amerique xamul fan la yoon bi mu ñew re xorti geej gi nonu nan day dem amul dara lu koy orienter ne ko yoon bi fi la ko soot day wut gal bu baaxul day defé né peut-être dafa jégué gal waru mu joom ci yoon mu dem vague bi am mu daanu geej gi mer sambara ay moment mu daadi mer yo mu daadi galam nga wëlbeutiku mu daadi duggu teumb daadi lap hein gaynde geejje lan ko reere ko ah kok lolo koy dal fadlan yalla tere an yusalu ci mu nan dana yegg ilal maqsuri ci fam bëgg jëm ci lamu djublu fa kayfa kon ana lan ngay xalat fi alamul ghaib ci aduna bi nga xamne aduna kumpa la alamul ghaib la segam aduna bi nga xamne mom lañuy laal rek mom nga gis ne jaar xoti yoni pour dem fik nga amul lula orienter kula orienter nga xam yoon wi lan la exactement nga xam tamit risque yi ngay jël risque et péril yi ngay jël pour baña am problème ak ko xamne day xam yoon xam fi ngay jaar pour nga han yoyep nga xam ko ba kéro nga yegg tay autoroute bi rek bokoy jël da ngay gis bo démé fo dem nga gis panneau yi nan la boy jaar fi fi la fi est ce dara yoy boko amul nan fiyam aduna bi rek lolou mom problème la lan ngay xalat ci aduna kumpo gi alladi bi nga xamne laysa bokul nekul min qabilil mahsusati ci walu yi nga xamne def nako yek fa yajibu kon dana wara ala man ci kep ko xamantene fi qalbihi nek na ci xolam da'iyatul da'iyatu safar lu koy wo jeme ci tukki pour mu dem ci yalla an yadzala ci mu yulli jodo day ak cionam fi dalili ci tektal tektalo arifna arif ko xamne ko xam la bi alamat ci mandar gay at tariq yoon bi khabirun ko xam la ko xamé la ko am information yu woor bil mahalik ci ana yarnoy alagat ci yoon bi wal makhawif ak yan lañuy ragal wa adab duru ak teggin yi nga xamne mom lañuy démé deng pour bu ko defé xata mu meuna dok hadhihi al bawadi yi nga xamantene ñom ñoy all yoyo al mubidati ya nga xamantene mom moy mom lañu wara xotté tambalé nak bi qiram sidiq ci bi qadam sidiq ci yoonu ci ndeggu tanku deggu miraran ci yu bare bare bare fokk mu def ko lu bare bare bare ko xamantene lu bare bare bare bare la jaar ci yoon wa xamna bu baakha baakha baax yoon wa nan lañ fay jaaré mais ko xamne ben yoon la fof de musna fa dem ben yoon waye xamutuma nu ñuy jaar lool worul de fokk mu mu yag fa dem wa akthara maji'ahu te lu upp ci li nga xamantene mom lay dikke wa zihabahu ak demam fiha ci lool baada an moy ginnaw bi nga xamne wasala jotena ila al ka'batil haqiqati ta ka'ba ga mom haqiqala fa idha wajada bu gise misla hadha dalil ku misla kamuk hadha dalil gila tektal salama mu meuna jebal nak nafsuhu bakanam ilayhi jom ci wajoju jebalu bala nga ko def da ngay xam ci kan ngay jebalu mais sama papa mo non andak sa baye rek yobuno ma jebalu ci waju ba bare nawul ko tok sama giruk aduna musuma deg ci mom kaddu bo xamantene dana ma orienter ci yalla man ci mom la jebul fuma koy tek non ma bañ deug non mais c'est vrai musula ci diw la jebul kan nga ko jëde man fu ça fait longtemps ci diw la jebul lan lañu musu orienter est-ce que nit la ko top sunna nga gis ci mom yu dul non wax bi dang koy deg jebul mais legui dafa and ak légèreté ci ginnaw waaw deug deug wax ji xamuñu effectivement lan moy jebalu jebalu deug deug deug du lolou li ngay deg ni ñi diko wax waaw jeul mom moy combien acte la bay def voilà voilà acte la buñu def non rek pour wax na diw dal man dal en tout cas coloré gi dal mi ngi fi batay peut-être lolou la mais nañ xamni jebalu bat bu graw la lolou la lay wax dañu jël wax bi oyofal ko trop yalla ñalla sam deng deug mona bu boba nak nako jebal bopam kum bu gise ko melni nako jebal wata barraate na dagn min haati ci lepp nak wa ci mom manam mu dagn manam baye ko bopam deug wa yatluq te mu boyal ikhtiyaruhu ay tanefam ay tan tanam salatan net yon wa yafnihi te mu jeexal lepp fi ikhtiyaru dalili ci tanefu ki nga xamne mo koy orienter ki koy tektal wa iradatu ak nam nam mom lepp nani sama nam nam mu dindi ko dindi wat nam nam goga manam le fait que mune man day bëgg na yegg ci yalla gis na ko xamantene xamna ni mom man nako legi koku baye nako ak sama bop baye gog nga dindi manam le fait que yow nga am objectif bobu sax nga dindi lool dindi wat objectif bobu de telle sorte que yow mom rek ngay baye lepp waji serigne bi ngay baye lepp moy xam fi mo lay dir comme buñu sang new rek comme niñ koy waxe new bi du ne raxasal fi raxasal fi ngay dir mo lay orienter koko nak bala nga ko def ak kenn da xawul ko kumu don effectivement te serigne xam wax la ben affaire gis nga serigne le minimum bi mi am bi mi mel lu mu touti ha serigne bi moy limu la yene moy upp li la sa wajur yi meuse yene li la meuna yene yep serigne lu mu touti dana la yene lu upp li la sa wajur yi meuna yene gis nga lol xam nga lol du n'importe qui effectivement lolou maqama buñuy taxaw la du comme gaay ni ñu yakkar dafa am maqama maqama kenn duko joxe ci ay keuyit ay ijaza maqama kenn munu ko am ci ijaza nit mën na nek muqaddam par ijaza parce que day joxe werr bi rek ak yu mel non hein nit mën na solo xam xam yi par ijaza parce que daf koy transmettre kesse mais maqama leer gi nek ci mom ak maqama yi kenn duko am par ijaza maqama la buñuy yek ba yegg ci à travers acte culturel à travers sa xol parce que dafa am jaamu yalla yo xamantene ak ak socio culturel aussi parce que ñu bëre dañ fogg né ibadati ak muamalat naam parce que ñu bëre dañ fogg né dañu am luñu rëré ci wallu yi duñu rëré ni ñom dañu am ay jaamu yalla yo xamantene parfois du feñ nit ñi duñ ko gis parce que xam nga yoonu yegg ci yalla bok ci maqama yu kawé dafa am ñaar yoon yu principal yoon bu ñëk bi moy jëf di jaamu di top di wax di def di julli ay julli yu bari nafila ginnaw farata yi bien sûr di nafila di fanano guddii di def xex di et cetera di wor di yulli sa choono moy ben yoon mom la yenen tib sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith qudsi bu abu hurara bi radhiyallahu anhu la yazalu abdi yataqma bimnan kuma nonol walu man adali walu faqad azantu bil hal kuma nonol walu declare nako gar mune amul dara lu nit di def lu gën ke mu def pour ma djegé ma lu gën mu def limako faratal après mune la yazalu abdi lol moy at-tariqatu at-tawila moy yoon bu guddu bi pour yegg ci yalla ginnaw bi mu defé jaamu yalla yu makki faratay mune la yazal du deñ abdi sama jaamu yataqarrabu ilayya mumay sako jegeñ bin nawafil ci ay nafila hatta ngata uhibbuhu musaffak legi suma ko bofa fa iza ahabtu degal tay dem ba yegg na ci yalla moy may nek nopam bi muy degge may nek beutam bi muy gisee may nek et cetera hadith bobu hadith bu siiw la lool moy ak tariqatu tawila moy yoon bu gudd bi sama jam du deñ dima sako jegeñ deñ nga du deñ la yazalu moy yoon bu yag na du deñ moy du legui de mbete hatta jusqu'à ce que ya no chemin moi jusqu'à ce que hatta uhibbuhu mu musaffaq lool moy yoon bobu dug ay xalwa di tok di werde di bari julli moy yoon bobu mais liñu wara xam moy wali yu makki deug dañu am yoon bu gatt deglu wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya wal mutazawirina fiya wal mutabadilina fiya hadith bob wajabat warna kon legui la fil hal moy at tariqatu mahabbati fil hal wa at tariqatu wusul fil hal legui nga yegg ci sop yalla sop la nga bok ci nitu yalla wajabat warna manam decreté wona ñel nan mune sama sofel lil mutahabbin fi ci ñi sopante ci man sama yoon wal muta zawirina fi ak ñi set senté ci sama yoon am ngir yalla wal muta badilina fi ak ñi nga xamne seen yitté dañuy defante ay effort diko jëmeenti seen biir ngir yalla ci man lolu yoon bobu lo tax sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam raw kudul ñom parce que ñom relation bob kagn ko amalon mo amatul ci aduna effectivement muy rasulullah sallallahu alayhi wasallam li tax talib cheikhi radiyallahu anhu am maqama biñ am par rapport ak yenen wallu yi lutax parce que si cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu lañ amal lool lolu ben yoon la té lolu yoon la bu ñu bari négliger xamuñu né yoon bob mo gëna gaaw ci yéggal nit yalla turuqi wa at-tariqatul mahabbat fil hal bom at-tariqatul mahabbat tawila moy bu jëk bi bi moy at-tariqatul mahabbat fil hal légui mu dess manam moy bëgg nit té yalla rek tax ñeen bëggante té yalla rek tax lolu ben la ñaarël bi ak di ziaranté té yalla rek tax ci la daayira yi amé ziaré sëriñ yi ak yoy mu am nak benen affaire bo xamné matna baña négliger moy wali yi dañu am ay jaamu yalla yu melne li jox ziyadatul ilm moy di yok sen xam xam fuñu tollu sa su ne ñuy fexé di sakku xam xam lolu limi yekiti ci nit ci waqa ma ndax lan xolal innal malaa'ika inna allaha wal malaa'ika wad dawab hatta al hitanu fil bahri la yusalluna ala talib al amirina lima yafala yalla malaakai aduna bi yep manam pitci ak ñep wal ashjar sax waxna ak garab yi ak njaay alli mune ba ci jeen ba ci geej ga dañuy julli ak ñaanal ki nga xamne mom moy ki sakku xam xam ndax bëgg li mi nek li mu nek te ñom ñoy warasatul anbiya ñu ndono yenenti alayhi assalam bokku na ci an-nazar khol yenenti assalam an-nazar ila wajhi aliyin ibada an-nazar ila wajhi mu'min ibada khol kharkanamu sayyidina ali radhiyallahu anhu jamu yalla la ne mu ne khol kharkanamu nit ku gem yalla jamu yalla la kholu ngeerum kholu beug ngir yalla nga ñew tassek nit ci jakk ji rek nga khol ko rek beug ko parce que tout simplement ki xam nga nit ku gem yalla la rek nga sop ko yek say maqama amna lu demé nek lu ñu wax at taqbil moy par exemple moy four di four loxo nit ñu sell ñu ak nit ñu bax ni four hajarul aswad xeer bobu jël kamil xol ko mu mag fi yow ci sa xol nga jël ko fon ko ah ngir yalla wala téré bu am solo comme bi ngir yalla rek nga magal ko mo geun nga liron ko du début à la fin waaw té ay jaamu yalla la yu nit ñi du xép wala yu dañ ko fonk dafa ruy ci ñom nit ñi défé né duñu def lu bari fekk ñom ñu ngi leen di raw lu bari husnul khuluq rafet jikko ان الرجل المؤمن لا يدركم بحسن خلقه مقام الصائم القائم يننتي صلى الله عليه وسلم نيت تي جيكوم جو رافات كيسه كي گم يالا دينا تي اگ مقام كو خامني داي فناني دي جولي اك دي يندو وور داخ رافات جيكو الله اكبر يالني يالا بوري جي نيو امين الخدمه بوك نا تي مك تي jeuf yoy nga xamne walu yi dañ koy def te mu am solo moy liggey di liggeyal sen wa keur njabot sama njabot la si njabot gi la sama soxna sama dom mais ma di ta nek ci sen service ñu nek ay mbokk talibé mané man dina nek ci service mbokk talibé yi dina lañ defal duma baye affaire pour ñom man damay juk defal leen lo xamantene ñun ñep ñoko waron def mais man nako def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sayyidul qawmi khadimuhum sangu nit ñoo gis mbolo moy ki leen di ligeyal motax wali yu makki buñ amel mbindan sayyidi lañ ko daan wax yo sama sang ndax xam nañ maqama bi mi xoti ci le simple fait que mu leen di ligeyal xana gisoni yenen ti yalla musa alayhi salam yenen bu mag bobu ala nabina ali afdalus salatu wassalam fathu mi ngi koy amé parce que da doon ligéyel wa kërëm nemné na leen wutalu ji luñu mëna tak tak buñu mëna toggé buñu mëna nito mu dem yalla defal ko ci fathu et cetera ay affaire yu bari la yu ndaw yu ñoo nit ñi dañ koy xef defé né du dara alors que walu yi ñom xam nañ ko bu baax effectivement fuñu tollu dañu nekk jaamu yalla sen lamine du dañ ci di zikar di tuddu yalla li yent yalla Musa alayhi salam waxo borom bi subhanahu wa ta'ala jégen ko deug nu muy def maqama yu kawé mu nako sen lamine bu mu deñ ci dima tuddu et cetera li mo dess waaw mune fa iza fa'ala zalika sudafi li ista'adda bo wa nak dana pare manam amna predisposition moy lolou moy ista'adda li tasarrufi sheikh ngir nak serigne bi meuna am sopandiko ci mom attention intaha fi lay lool moy lam il faut mu def li jeul lepp jox ko serigne bi woluko woluko serigne soko joxe sa touti walli mom touti la lay teyel boko joxe sa lepp mu teyel la sa lepp waye a moitié mu teyel a moitié kesse woluwoko mu dila setan nga mel japp muy comporter yow comme si dang ko wolu mais au fond xamna ni wolu woko do la defal dara ah wolu woko di da nga japp ne du dara n'importe mom op yoy mo gaay yam rek lo nga japp motax tamit lolou lay am waaw ngeen di and di def ay gamu ay conférence ay ki di def yoy comme li gaay di def rek ak serigne ci waaw ak di ko tuddu di yekiti ay ki yu et cetera fekk li yalla xam doyna lolou la gaay di def ak serigne ci lolou motax ngay gis serigne yi di fi joge di dundu ba genn aduna nga gis ñu ñoon andal mu am presque lu melni rupture la femme entre ñom c'est parce que dañ ko déssé won vraiment yikiti tok tek ko fiñ ko waron tek effectivement ba paré serigne waluyu ñaara ngi ni mënuko mënul jariñ ku ko gëmul mënul lor ku ko toñul lu mu for for nak du jariñ ku ko gëmul du lor ku ko toñu kon ñu yam fofu inshallah jerejeuf wallahu ta'ala a'lamu sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin